right, thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Trafiony, zatopiony, czytam w mailu. W poniedziałek na warszawskim Torwarze wystąpi Dave Matthews Band. Kiedyś niemożliwe do spełnienia marzenie. Dziś można powiedzieć po raz drugi w naszym kraju. Drugi? Proszę to ewentualnie potwierdzić. Ale jeżeli chodzi o koncerty, to jeszcze dzisiaj w warszawskich Hybrydach Stone Jesus, jutro w niedzielę w Poznaniu tak samo, Stone Jesus, Godsmack będzie we wtorek w warszawskiej Progresji. No i we wtorek również Larkin Poe przyjeżdżają, wystąpią w warszawskich Hybrydach. To tak pokrótce najbliższe wydarzenia koncertowe. Dziś mało czasu. Proszę zwrócić uwagę, że nie pojawił się jeszcze ani jeden zespół, którego byśmy nie znali. A już godzina Mikrokosmosu minęła. Trzeba to jak najszybciej naprawić. Ale póki co jeszcze wystąpi jeden. A może niech to tak będzie, że to jest przedostatni, znany nam już dobrze, a powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze, niemiecki zespół. Nowa płyta właśnie się ukazała. Sky so blue as that down here, but threaded with silver rays as dusk before it's dark. A sea so blue and deep you'd not believe, the deepest water you could not conceive. Just take the brightest star, about two fingers to the left, you see a group of lights, leave them all behind. Now sit down and take your time, we're flying light years far away from here. Are you ready for a trip to the place where I belong? A crowded place, I wish that words could say what life means when your heart is full of joy. No want, no greed, no gods to tell you lies, when love will win the fight against our fear. Take the brightest star, about two fingers to the left, you see a group of lights, leave them all behind. Sit down and take your time, we're flying light years far away from here. Are you ready for a trip to the place where belong? So much to see how you destroy what you were meant to be. Now once there was a time when we were just like you, it's in the past and so hard to believe. star. About two fingers to the left, you see a group of lights. Leave them all behind. Sit down and take your time. We're flying light years far away. Belong. Tytuł płyty Tales from Outer Space, RPWL. Na najnowszej płycie tak kończy tę niedługą płytę, ale myślę, że tam się niewiele zmieniło w tym zespole. Jeżeli zagrałbym zaraz obok New Stars Are Born, na co dzisiaj oczywiście nie znajdziemy czasu, to powiedzieliby Państwo, że to te lata, które dzielą te dwa nagrania, to nie było ich wcale. RPWL na nowej płycie ze śmieszną okładką. No dobrze, mamy 50 minut na zupełnie nowe nazwy. Pierwsza z nich to Athens w stanie Georgia i zespół Lulwater. Czteroosobowy zespół z Athens w stanie Georgia, założony w 2007 roku. Już parę płyt zdążył nagrać do dziś, a dziś się ukazuje ta najnowsza. Wśród inspiracji Pearl Jam, Soundgarden, Foo Fighters, Nirvana, Smashing Pumpkins, Widespread Panic, o proszę bardzo, R.E.M., R.E.M. Usłyszeliśmy trochę takich dźwięków, ale R.E.M. w środę, prawda? Jest coś w tym. No dobrze, wracamy za moment. Autopromocja. Legenda jazz rocka w gwiazdorskim składzie. Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Bernard Maseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. W niedzielę tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. A u nas 11 minut po godzinie 5 i teraz będzie coś z innej trochę beczki. Z jednej strony post-hardkorowy zespół wystąpi, La Dispute. Chyba należałoby przeczytać, choć nie jestem specjalistą absolutnie w tym języku, ale pochodzi z Michigan. Zdążył od 2004 roku zmienić skład niemalże o 100% i parę płyt też już nagrał, ale trzymam tę płytę dla Państwa. Jakimś cudem trafiła do mnie ze 3 tygodnie temu i tak sobie zapisałem, przyjdzie odpowiedni moment, by ją zaprezentować. I mam wrażenie, że to dziś. I skoro mieliśmy już sporo emocji, to te emocje tutaj w tę muzykę są wpisane w niesamowity sposób. Będą dwa utwory połączone, bo to będzie pierwsza część i druga część utworu Fulton Street. No i chyba pasy trzeba mieć rzeczywiście zapięte. Half. went. I saw nights spent after midnight in a chain that you never got to give. And I saw fenders bent hard on an oak tree. I saw sirens in the sea. I saw cigarettes falling in the tangle of machinery between the console and seat. And I saw hands reach cards across the center line. I saw it all in my dreams. And I saw beams hiding bodies in the tree line off the interstate. But I never put flowers by the stream. I never put flowers by the stream. There's no need for me to be anything. I could be everything you need. There's no need for me to be anything. I could be everything you need. Every monument, every memory. And I never put flowers by the stream. Przy mikrofonie Jordan Dreyer. Być może warto zapamiętać to krzyczące nazwisko. Co ciekawe, kiedy został zatrudniony, że tak powiem, w zespole La Dispute, to nie miał na swoim koncie ani jednej zaśpiewanej piosenki, ani jednego tekstu napisanego. No ale przez wiele lat można się naprawdę sporo nauczyć. Mają od pierwszej płyty minęło już ponad 10 lat. W ubiegłym roku było wznowienie i trochę doświadczenia zdążyli nabrać. La Dispute. A teraz będzie Islandia. Proszę Państwa, człowiek, który wystąpi, nazywa się Helgi Jonsson. Islandzki producent, wokalista, autor piosenek, puzonista, malarz, prywatnie mąż Tine Diko, która też przewijała się swego czasu w Mikrokosmosie. Nowa płyta ukazała się po ponad 8 latach od wydania poprzedniej. No i myślę, że takie dźwięki islandzkie to przypadną Państwu do gustu, bo mnie się bardzo spodobało. Helgi Jonsson. Thank you. Można go usłyszeć na płytach Damiena Rice'a, można go usłyszeć na płytach Sigur Rós, a mnie się skojarzyło najbardziej z Biggie Hillmarsem i z zespołem, którego chyba już nie ma, który nazywał się Blindfold i swoją ostatnią płytę wydał w 2008 roku, Faking Dreams. Tam Famous Blue Raincoat między innymi, no i płyta, którą znam na pamięć. No a to Helgi Jonsson i album, który się przed chwilą ukazał, który no, podoba mi się niemal w całości, niemal każdy utwór. Częściowo śpiewany po islandzku, częściowo śpiewany po angielsku, no i wszystko składa się w całość, taką bardzo zgrabną i bardzo fajną. Dobrze, dalej. The Desert. Tak sobie wymyślili nazwę, że znaleźć ich w internecie to jest naprawdę nie lada wyczyn. No ale udało się. The Desert to jest druga epka w dyskografii i co ciekawe, to są cztery utworki zaledwie. Jestem w stanie wybrać Państwu niemalże na chybił trafił. I każdy będzie tak samo dobry. A zespół jest no, początkujący. Patrząc na duży portal społecznościowy, no to tam niecałe 1970 osób czy coś. W każdym razie brzmi to świetnie i muszę Państwu to pokazać. Utwór rozpoczynający tę nową epkę nazywa się Gone. I never learn. I hope I Jest ich czwórka, mieszkają w Bristolu. Gina, Tom, Ryan, Johnny. Druga epka w dyskografii nazywa się Winning You Back, cała płyta, a utwór nosił tytuł Gone. I tak jak powiem, a jeszcze na okładce Elektrownia Battersea. Pomachajmy elektrowni. Dobrze, to teraz będzie najspokojniejszy chyba utwór w dzisiejszym zestawieniu. Najzwyklejszy, najpospolitszy pod względem brzmienia na nowej płycie Lamb Chop. $100 to record just three words, I could make the perfect song. Some go by choice, some go by disease. Give me back my Christian name. That cigarette isn't gonna smoke itself. Mr. Raindrops, like ruby falls. Fill your cup with whiskey over smashed hits. Glides so smoothly, it lasts all day. To introduce your new composition, you play a memory. The leaky mountain, the frozen fountain. Give me back my Christian name. And I see your reflection, and I say the word. Proste, jakie to piękne. Dwie minuty z kawałkiem na nowej płycie Lamb Chop. Właśnie takie. Flower, tytuł tego utworu. Zauważyli Państwo, tak, stawiam kropki już, jeżeli chodzi o dzisiejszy mikrokosmos, ale jeszcze mi parę utworów zostało. Myślę, że to była najcichsza kropka w dzisiejszym zestawieniu. To teraz już będzie troszkę mocniej. Ways Blood. Czyli Natalie Mering, która objawiła nam się całkiem niedawno. Całkiem niedawno, okazuje się, że to było ze 3 lata temu. I bardzo się Państwu spodobały te nagrania. Mogę powiedzieć, zapowiada nowy album. Na początku kwietnia pojawi się płyta, która nazywać się będzie Titanic Rising, przepraszam. No i na razie można posłuchać 3 utworów. Ja wybrałem jeden z nich, ale jeżeli chodzi o płyty z przyszłości, to przypominam, 26 kwietnia nowy album Lem. Jest drugi utwór, który nazywa się Moonshine, który z jakichś powodów technicznych nie mógł do mnie trafić, ale jest do odsłuchania, więc polecam bardzo mocno. To kolejna odsłona tej chyba rozmowy między dwójką ważnych dla siebie osób. No a teraz Ways Blood. Myślę, że to są dźwięki takie, które każą nam czekać. Niedługo, bo do 5 kwietnia, ale każą nam czekać. Thank you. This is how it feels to be in love. This is life from above. There's no books anymore. I'm bound. Everyone will know me. You'll be the star. Myślę, że jest to płyta, o której parę osób usłyszy, również w Polsce podpisana umowa z wytwórnią Sub Pop, więc tutaj z dystrybucją na cały świat nie będzie najmniejszego problemu. Myślę, że świat znowu usłyszy, a ona ponownie postara się podbić ten świat. Natalie Mering, czyli Waste Blood. Nowa płyta Titanic Rising za chwil parę, za dwa tygodnie. No dobrze, zostało mi dwójka artystów, których jeszcze prawdopodobnie Państwo nie słyszeli nigdy wcześniej. Pierwsza nazywa się Vivian. To dziewczyna, która mieszka w Hamburgu, która na razie nagrała jedną płytę, ta druga właśnie się ukazała. I pomyślałem, że to też będzie kropka w dzisiejszym naszym mikrokosmosie. Hamburgu w 2019 roku. Vivian. To jeszcze jeden zespół, znowu będzie, że z Niemiec, to przypadek zupełny. Zaczynali w Londynie, teraz w Berlinie mieszkają, nazywają się Hawk. mocno, ale mocno. No, najmocniejsza kropka w dzisiejszym naszym spotkaniu. No, zostało mi jedno nagranie. Wydaje mi się, że jest to nagranie oczywiste dla tych, którzy w środę byli w warszawskim niebie. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Nie cieszę się, że z niektórymi nie udało się spotkać, ale chyba najbardziej to podoba mi się to, że można przed i po powiedzieć, że marzenia się spełniają. Ostatnie nagranie z środowego koncertu Madrugady. Na do usłyszenia. Dziś Irena Dan przy konsolecie dyżurowała, Grzegorz Zembrowski mówił te słowa. No i co? Do za chwilę. Sweetness slips from your fingers, and sweetness lingers, and we must hide all the loving and the longing. We're still hungry, oh yes, and we're running. That's where I've gone. Yes, in the valley of deception is where I lie down. In the arms of sweet deception I will rest my stupid hand, all tired and rusty. Yes, and you can't trust me, and don't trust anything that I've said. Do you love me? Let me hear it. That's where I gone. Yes, in the valley of deception.